مختلف آخره باختلاف العوامل چه دا آخری مختلف کیجی پا اختلاف تے دا آخری اختلاف تے دس دا ذاتن بھی یا صفتن بھی اختلاف ذاتی چاہتا بھی حرف حرف بدل شا لکا جانی ابو کا واو دے رائیتو ابا کا بسر ہوگئے شا ذاتن یا صفتن بھی یو حقیقت تنوی یا حکمن اختلاف حقیقت تنوی سمانا حقیقت تنوی حقیقت وی چی خر خر سر بازی چی حقیقت تن خوز بشی نا ذاتن شو حقیقت تن اختلاف کنی دی حقیقت تن جی چی شاید غلطہ بینی دائی دائی شاید دائی ازغر تجیبوک ازغر تجیبوک اتل شبنا داش عزت رحمان ازغر خدا سرائی دی بغوصا و شلی برو ہاں چی دی بلتا بینی سرنګ جی جی په پدری والے حالات کې په زنا باندې دای صدیکی جی په زنا باندې تعبیر رکھتا ها سرنګ چې دا ورته ویني لکه مثال نسب دې چرته نه ګرځي درجه د نسب ته تمام چې په درس را خوال شي رفع او نسب جری د برتابې نه دا حقيقي اختلاف او حکمي اختلاف حکمي هغه دی چې د ورته شوي کنه نه نسب دې چرته نه شوي جرته نسب نه شوي دا رنګ بیا دا اختلاف کا ذاتی دے او کا صفاتی دے حقیقی دے کا حکمی دے دا لفظن وی یا تقدیر وی لفظی اختلافی لفظن احرکت و خر بدلی یا تقدیر وی شا ون اقسام سر ہم بھی بیان کری بھی ون ہوتا بھی اگر پورا مثال بیان کا چھے اختلاف وی ذاتی وی حقیقی وی لفظی اختلاف دائی ذاتی دائی حقیقت دائی لفظی ہمیں چھے اختلاف ذاتی بھی او حکمی بھی او لفظی بھی لفظی بھی جا انی مسلمون رائیتو مسلمین امراتو مسلمین خدا شو اس کی مجھ دے خاص بتا پر شدہ خون تو خوش پتا قسم ہے حکمی مثال کیم دائی خدا شو چی وی حق غا ذاتی وی حکمی وی لفظی جی مسلمینہ مسلمینہ جی وی غادر قدر رعائی تو مسلمینہ یا رعائی تو مسلمینے مرد تو بے مسلمینے دلتا حکمان دائی ذاتی او دائی چشای حکمی او دائی لفظی کچھ لفظن شاہ اگر دے پورا مثال چی اختلاف ذاتی وی او حقیقی وی او تقدیری وی صحیح دائی دائی ذاتی دائی حقیقی او دائی سا تقدیری چی ذاتی بھی او حقیقی بھی اگا حکمی بھی او تقدیری بھی جائنی مسلمون جائنی مسلمون قوم ورائیت مسلمون قوم ورائیت مسلمون قوم ومسلمین نتب یاو یا سرنگش جائنی مسلمون قوم ورائیت مسلمون ملک قوم دا جاءني مسلم القوم رايت مدسج مسلمين نه نو نسب تابع دي چاداي نو دای ذاتی دای حکمی او دایسا تقدیری زکا دا غواو یت دی دا په اضافه سره دای تکا سکنه وجنه نو په اضافه سره دا بل تکا سکنه وجنه سره اختلاف صفاتی لفظی او حقیقی اختلاف ذاتی وی حقیقی وی لفظی سره نه اختلاف صفاتی وی حقیقی وی لفظی وی مارت پہ زید چھے اختلاف صفاتی وی حکمی وی اور لفظی وی رائی تو احمد مرر تو بیا جا باوت بل پشے پرشتا شاہ او چھے اختلاف صفاتی وی حکمی وی تقدیری وی اختلاف صفاتی حکمی و تقدیری جاہنی موسا رائی تو موسا مرر تو بے موسا رائی تو موسا مرر تو بے موسا یا رائی تو خبلا مرر تو بے خبلا پیران شور بلد شد اختلاف ذاتی و حقیقی و تقدیری اختلاف ذاتی حکمی و تقدیری حکمی و تقدیری لگا یعنی غلامی رائی تو غلام بن رہا یا لو شاع اي اختلف اخر باختلاف العامل لفظا او تقديرا په براشد لفظا او تقديرا تغير غلا يه دا منصوب دي نصب منصوبات هم يجاب روش دول لاستي منصوبات منصوبات غن سيدي دول لاستي نو دا ویل منصوب دي دا لفظا او تقديرا دا نسبي تشغل ده وجه دا لفظا او تقديرا دا يا مفعول مطلق وکشوي دي یا تمیز وکش منصوب بنا بر تمیز دی یا منصوب بنا بر وچ شاہ اسی طرح سپور دی چھ یو قسم نصب د نسائی بلا تے چھ منصوب بنا بر تمیز بلا دان دای سائی چھ منصوب بنا بر دان سائی تمیز تو سویل دی ویل نی دی تروش خو ویل نی کافی بلا کتا کرش چھ تمیز دوا قسم دای یہ تمیز عن المفرد دا تمیز حرف د ابهام یہ مبهم شنا ابهام پر تک کری یہ ابهام ختم کری بدا تمیز دو قسم دا یہ تمیز عن المفرد دا یہ تمیز عن النسبت دا تمیز عن المفرد چه دا اغه تمیز سی چې په مفرد چې مقدار وی مفرد وی مقدار وی غیر مقدار اکثر د مقدار نه دی مقدار وی پاش ابهام یا پر تک کری لك عندي رطل زيتن دا زيتن مستميز ده پد غرتلوم شي بهاو چه مو څنګه یو سیر دی نو یو سیر څه شي یو سیر مانی دی یو سیر وندونا دو یو سیر خربې څه شي تیل دی دوج زيتن اس کا پد غرتلن شي څه پاین دی شنو وای بهام پد نسبت شنو بهام مو سره یو سیر پد شي بهام نشتا ای بهام پد یو طرف شره چرتلن دی ای بهام پد تا خو تمی دا پرځه بل دای تمیز عن النسبت چې په طرفین شی ابهام نشتا خود د یو شی بلته نسبت شوی دی په دا شی ابهام دی ته ته تمیز عن النسبت لکه طواب زید زید شسړای دی زید شدای ای ته د زید زید شی ابهام نشتا زید معلوم زړای دی طواب معنا معلوم دی ابهام پته شړای په دغه نسبت شدای چې دا شکول په کیمه ته بار سره او چې نفسم ته بار دی نفس سره ته ته تمیز عن النسبت او دا قانون دا کې چې تمیز عن نسبت پوا کې او په نفس الامر شي یا فاعل وي جی امر مفعول دا مخول عن الفاعل وي مو دا پس چې فاعل یې نه تمیز ورسې منصوب جوړ شوی دی دا کته به زید نفس نه تو به نفس وي دین کسا یا ته په معنا شي مفعول وي نو دولته دا لفظ نه تا تقدیر چې ته قابل منصوب بلی بنا بر تمیز خو تمیز عن نسبت بلی دی یختلفا اسناد شوی دی کسا معرب اغا اسم ته یختلف اخره یختلف فعل شو اخره هو څه شو فاعل شو است اختلاف نسبت و شو چاته اخره ہوتا نو سپد اختلاف شه ابهام ده پرې نسبت شه چې دا اختلاف ته اخر په کی اعتبار سره پوښتنه ته کنه نو وس اول اعتراض وکړ به یو اعتراض دا چې تمیز علی نسبت په معنا شفای یا مفعول بھی دول تا خود یختلف پر فاعل اخر ہو دای نہ لفظ تو دا کچھ دا مانن فاعل دے مانن دا چھڑے فاعل اثر شی بارات دا اثر ہو دی چھ معرب جتے ما اغا اسم تے یختلف لفظ اخرہ یختلف تقدیر اخر لفظ اخرہ تقدیر اخرہ دا سخ بیا گنا ورستے محول شدی کی فاعل نہ اور اس منصوب ذکر شان اي اختلف اخر لفظا اي اختلف اخره من حيث اللفظ من حيث تقدير مدا په معنا شفاعل نه يسد ها مفعول ده دا منصوب بن بنا بر تمييز ده سمجھ گئے د اختلاف نسبت شو اخر ته پر شي ابهام ده د اختلاف ته اخر په کیمه ته ورزلا ده جي وچ من حيث اللفظ ده من حيث التقدير تقدير منصوب بنا بر تمييز تمييز او کول بالکل صحیح شو ها صحیح شو دته لفظا او تقديرا نصب على التمييز لنركل المحول عن الفاعل داس تمييز چنارو جوړ شوی دی د پاسه ش فاعل و خپل يختلف لفظ اخره او تقدير اخره تقدير د اخره مختلف سمنا اخره مختلف به اعتبار تقدير نو دا منصوب نبر تمیز شو تمیز وکول صحیح شو کنه صحیح په معنا شدا فاعل دی بالکل صحیح دی او علی المصدر دوام جواب ته چیرې از منصوب بر بنابر مصدریت مصدریت معنا مفعول مفعول مطلق ایسته تراس به ورځي چې مفعول مطلق شدا کنه مفعول مطلق مطلق چاته ما فعله فاعل فعل مذکور بمعنا مفعول مطلق ایږي سمتای چې فاعل د فعل مذکور د لاره کړای وافل مذکور د په معنا باندې سرنګ د په معنا چې افل مذکور کول وی دی ورنجي وی د قبيله د استعمال د کول نه پچز باندې لکه مثال په تور باندې په یوم دی ضربتو ضربن ضربتو ضربن ای ضربتو فعل فاعل ضربن مفعول او دا ضرب چا دا چا کړای ما فعله فاعل فعل مذکور ا دغه ضربتو چې کوم متکلم دا ته دا ضرب کړای او دا فعل مذکور على معنا په معنا د دې ضرب نه دی سمانا مشتمل له په معنا د ضرب دی کبیله د استعمال له کول نه ضرب تو کول نه نسبت حدث زمان پښه صرف ضرب هشتا او نسبت فاعل تشتا او ضرب صرف نه دی حدث کبیله د استعمال له کول دا څه کنه دا د مفعول مطلق تعریف تو زده کوم مفعول مطلق چې دی دا غمخ ش فاعل څه دی دا فعل کړی او دا فعل مخ ش فعل په دمه مشتمل دی کبیله د استعمال له کول نه سمانا هغه د فعل معنا او کول یو دی ورنه څه وی جزء وی دا د مفعول مطلق دی دا به څه کنه او يختلف دولت چې تطلب زنه تقديرا مفعول مطلب له خدي اختلافه دي برابر دي ان يختلف اخره نه يختلف دي برابر تبلي مفعول مطلب بلي او مفعول مطلق شدا قانون دي فعل مذكور په تمه مشتمل دي قبل دي استعمال دي كله په جوز باندې يختلف چې مشتمل لا په اختلاف مشتمل لا په لفظونو په تقديرا باندې نه نه مشتمل ان يختلف اخره اختلاف باندې چې ویلو به ټیک نو يختلف په اختلاف مشتمل نه په لفظونو نه دي پرته جواب چې دا لفظونو تک جنته زمو فلو مطلق دا مجاز نه ورته دا په اعتبار دی مضاف مقدر سره موصوف مخصوف سره نه مضاف په اعتبار دی مضاف مقدر اصل شه د پرځي مضاف روبس اصل مفعول مطلق هغه دی بیا مې مضاف خزم کده مضاف لمی دی په دې څه کو سیما هغه رب هم ورکا هغه مسور کا نوم ورکا ته پېښ دې کنه اصل شه دا ستای ان يختلف اخره باختلاف العوامل اختلاف لفظ واختلاف تقدير چا خير د محرم مختلف شوی اغه اختلاف لفظ وی او که اختلاف تقدير بدا اختلاف مضاف خذف او دا لفظ او تقدير دا دی کی بجمن څه شو او اعراب ما غیر کو اغه منصوب نو ما غیر کو مضاف مفرمت تک په اعتبار د موصوف مجازا مفرمت مضاف او على المصدريه اي يختلف واختلاف لفظنا وتقديرا اتراس بوردي جنا خو په اعتبار د موصف مخصوصه سره د مفعول مطلق وکي کراوي وجنا په اعتبار د موصف مخصوصه سره نه کا دا شي بدوان نقصان اتلا یو خو تقدير د موصف رتي بل تعويل کې په لفظونو په تقدير نشي څنګه وکي دا شي اي يختلف اخره اختلافا لفظا رتي کا اختلافا لفظا اختلافا تقديرا بیا حمل نه صحیح کړه وس ورچ ګری دا لفظونو تقدیر په معنا د ملفوظ سره ګرځاوی دا سی آئے اختلافا ملفوظا اختلافا مقدرا چې دا اختلاف ملفوظ یا اختلاف څه مقدر دوه نوک څنګه تاسو ته په دې باندې موصوف مخصوص فزر دمو فرمت لکه کوي نو یو کوم تقدیر د موصوف رس ادوام تعویل او هغه مصدر په معنا د مفعول سره لهذا مزکا اول چې دمو مفرم متک په اعتبار د مضافه صرف تقدیر د مضاف ورشي ابل نقصان خور به شرط خبره به شي اختلاف لفظن کما فی جاء قول کا جاءنی زید رایت زیدن مررت به زید زیدن ترکیب کرو زر زر جاءنی زیدن ترکیب کا فعل نونه به پیدا جام جس به مفعول به زیدن فعل جاء فعل سرا فعل سرا مفعول به جمله فعل یا خبر رأيت زيدا تركيب کا رأيت زيدا رأيت زيدا رأيت زيدا زيدا پم پرنده تل دل تکیس خو چته پم بده تک سه تو دا سند پرنده لیکل دا بل در امر ته زيدا امر ته پھر فائل او با بچ زيدا زيدا جرم جرم تعالی کے امر پھر پر پھر پر فائل دا کم ظرف سے ظرف لغوی دا کم ظرف مستقر جی دا ظرف لغوی زيدا با او تقدیرن کما فی قول جاءنی فتن رأيت فتن مررت بفتن جاءنی فتن ترکیب کا جاء فتن فتنی فتنی غل کې چې څنګه ورته یې ورسره کوي جاء فتن زیاده مفعول مطلق جا پہ لڑے کہے زرو وہ بھی پتہ نہیں ہے تے ورا تو پرا لے لے اگلے کہے بولوں تے ہو یا جا پھر جی دا غدا یو تقدیر کو فائل لے فتی یونیورسٹی نہ اوی دا فتن فائل لے جی جا جی جا جا برا او فائل مرفوع بلا فتن مرسول فتی یونیورسٹی ہاں دائرہ تقدیر دے بڑی اٹرا تو اٹا جرا کڑی دائرہ تقدیر دے فتن دا فتیون ہوا بیا زما بریا سکیل نا یہ بتخا فتیون بیا متخر کما قبل فتح خدا سویا یہ متخر کما قبل فتح بیا چا بدل رکھلا بیا الف ساکن او تنوین ساکن تنوین سنگ ساکن تنوین نون ساکن ساکن التکا ساکن نرولا التکا من غالب الف ساکن خطا خطا شنو مرفوض اشا خرافه تقديري دو وش تقول لي مثال تقديري برا مثال لي اشا جاري فضل رايت فضل دباو يا غريس فضل ترجع ما داخل رايت فتن رايت ها مفعول به جمله فعل مررت بفتن بفتن ده فتن ده تبقى تبقى بفتن ده زي مررت فعل تضمير فعل سي بخر بجر فتن ده مجرور جار ده طول كسا رفع بزما تقدير نصب فتح تقدير جريه فكسر تقدير ده خالف ده خير رب تقدير تقدير في مواطع زرع قاصا وغلامي روم فإن أصل الله أصل ده كي فتن فتاين وفتاين وفتاين ناي داستا بيني جس په وشو ان کلمۃ الیاو الفن ای پالی بدل را فسر الاعراب تقدیریا نا او اختلاف لفظی او تقدیری عام یکون حقیقتا او کما اشرنا الیه دا دک می دا تکو کله الله ینت کز به مثل کله رایت احمد امرت به احمد چاوت د خیرن د حقیقتا غند سره حکمان دای دک دا غیر مسرت بغیر مسرف ش کسرات به دی چاوی جرت به نسبی او کون رایت مسلمین مرت مسلمین مسنن و مجمون مسلمین مسلمین یا ایک مسلمین و مسلمین یا دوی خبر دی دا معنا چې مسلمین کې بیا د مخدا او مروت مولوی تعالی باندې ځي کسان وی ورو ترای ته وکړ کړ نو د مسلمین تر څنګ ګرځي ای له کده اختلاف ال عوامل بیا عوامل په څه مختلف عوامل په مختلف دي هو رايت مسلمین مرته په تاسو عوامل دي عوامل جمع ده کام افراد دے جمع سی پر ائی تو مسلمین مرد میں تو خود عامل جی خو وعدہ دا تسنیہ خ بند دوار کا خاص فرق جمع بند خود بات ہے سرنگ میں کوئی میں سرنگ نہیں سنا کر ائی تو مسلمین مرد تو بے مسلمین دا تسنیہ شولا دا خود تسنیہ دا بے جمع سرنگ اور ائی تو مسلمین مرد تو بے مسلمین اس دا کچھ مثال نہیں رائی تو احمد مرد تو بے احمد اشتے یہاں پتہ اشتے پس اختلاف تو عامل اشتا ہاں مری جڑا مرد چپا جمع الفلام دا خیر چی جمعیت ایسا کو ختم شنا جن سے آمد مرد پا جمع جمع الفلام دا خیر چی جمعیت ایسا کو جن سے آمد مرد سمجھ گئے اسی دوتا برش آمد مرد اختلاف آمد مرد شاہ کیم دائی قد اختلف العوامر فيه والاختلاف في آخر احمد قطن بالحكم فإن الحكم على الناس فإن قلت دا غلی دا غلی ہاں ولا اختلاف فی آخر احمد حقیقتا بل حکمان دے زکا فتخا دے احمد بعد الناسب علامات دا علامات نسب دو بعد الجزم علامات الجر خب رسد دے علامات نسب نا دا علامات رسد دے عمل نسبان علامات نسب دو حکمان نسا نا حقیقتا دو نا حکمان اور رسد دے عمل جران علامات جزم دو حکمان نا حقیقتا پوشی کنا وكذا الخالف تسنيد الجميع فاخر ما في هذا الصور يختلف باختلاف العوامل اخر ما ورا قد اون صورتين اش مختلف شو باختلاف تجزر حكما لا حقيقه اعتراض فرض جي شو ضروره شي معرب او خدا حكمونه يبش شي يختلف اخر باختلاف لا كي معرب اغا معرب شي ابتداء انا عامل بداخل اول لا تبدا داخل بيا بده نعمل له داخل لك زيد اسماء معدود اروح له زيد اس دغه مبني دی او اس چې کله جاء په داخل جاءني زيدون اول هو کفو جاءني زيدون اس دول تا خير نه مختلف شوی ځکه اختلاف تخافت رتو او جيو زتن وي خرف په خرف بدل شوی یو حق صفتن وي حرکت په حرکت بدل شوی وي دول تا نه خرف په خرف بدل نه نه صفت په حرکت په حرکت بدل نه بلکې حدوث الاعراب دی نو اعراب په څه شو ما شو خدا وکفو بس خلي اعراب په روغه دا نه چې اخر څه شو دا معرب دی خو حکم د معرب شامل نه ته ته کچه د خو غون احکام د خو حکم بیانو یو مخکای معرب پر احکام دي د خو د ځن دون ته بل حکم دی چې خودس دی عربی ها یو حکم دی معرب یو حکم ده انده چې کله په دمه عامل لخر کې کړی نه وای عرب درش د ځن د حکم دی جی جی او د خپل څه وشي یو طلب د ځن د حکم دی ور د دې نه مرته څور چې و حکم من جمله د احکام هي اول څه کوم سره کوم جمله دي پته ورک چې احکام نرشتا د ځن د حکم دی کته چې به سبه حکم بیان کړم دا خدای مجد خدای شامل نشم چې خدای خالص ضرر جدا خاصه شو خاصه شامل نشو هغه مو تسمیل چې خاصه دوه قسمه خاصه شامل او غیر شامل او غیر شامل دی خاصه خو بیا شو زه درته وایم فاین قلت لا يتحقق الاختلاف لا في الاخر المعرب ولا في العوامل نه په اخر د معرب شي اختلاف نه په عوامل شي صح کلا ادارو کې بابا ذل اسماء المعدوده چې کلا زن اسماء المعدوده الغير شام مشابهه چې مشابه نه دي ممدي سب سره اته مرکب کې معاملي سره دي چې عامل ابتداء ابتداء ان څه کې ها مرکب نو وز دولتا دا ابتداء ان ویل منصوب ده دا څه به توګه ابتداء ان ویل منصوب ده دا ابتداء انا تا ابتداء نه ویل منصوب ده کسا اذا رکب بعض الاسماء المعدوده الغير المشابه معامل ابتداء ابتداء نه ویل منصوب ده پړو دو پوسی خشینه داس رو ملی میشدی چه ابتداء ان افی اول امر تسا منصوب بنابر ظرفیت ده ابتداء ان منا افی اول امر فا اول امر شدی اول نعمل بداخل که فا خبرم شکنا نتی تاویل فی اول امر و نوشن منصوب بنابر ظرفیت شد ظرفیت ویلی از لا یترتب علیه زکه چنه مرتب کیږي بتمن اختلاف الاعراب بل هناك حدوث الاعراب بدخول العامل نو تنوع اعراب رغه بدخول دي عامل سره قل هذا حكم اخر من احكام المرب ده بل حكم دي احكام المرب ولا اختلاف حكم اخر فلو لم يدخل احد الحكم في الاخر كاي حكم برش داخل نفس هذا فيه ویلی فان للمعرب احكام كثيره ده معرب خد خدای دي احكام دي لم تذكرها هنا اون خلطان دي ذکر شوی فيكون هذا الحكم ايضا من هذا القبيل لك مثال بتاو نه جاني زيد جاني زيد وش زيد حكم صدا انه مرفوع طب انت حكم ده فخبر مش نو حكم ما رد برد الاحكام ده لا يو حكم جو خود است اراده جي شكرا تركيب دي سرا اوكي ده عامل سرا فليكن هذا حكم لازم نكمل هذا الامر انت هذا امر ضروري ان هذا الحكم لا يكون من خواص شاملات ده حكم خواص شاملات شاملات خبرم زده کړه مسله زده کې وېسو معرب خود اعراب نه مخوز دی معرب دغه نه مخوز دی اعراب دی اعراب نه مخوز دی از دی اعراب بیان چې اعراب چاته دی اعراب په نن سي معرب په نو از دی اعراب بیان اعراب ما هغه حرف او حرکت ته یې اختلاف اخره به چې اخر د معرب مختلف کیږي په د سره چې په چا سره اخر د معرب مختلف کیږي اخته څه ولا شي اس ته تراس کو چې اخر د دغه تعریف خو د تو معنی نشه دخول له غیر نه عامل او معنا مقتضی ل اعراب په شته شو داخل شو عامل سره معنا رش او معنا تقاضا دي شو کو د ابتداء د اعراب او اعراب به رشي بکنی اخر د معرب څه شي اخر د معرب چې مختلف کیږي په درې شي نه باندې کسا دا اسم د زید د معرب دی ادغ دد زید د دل سکون دی بالکل اعراب نشته ادغ چې سا د اعراب په دروسی هم سکون نو اعراب پر درې میاد یو اعراب بل اعراب باندې ژوندې نه دور شي چې یو په دغه جا باندې څه داخل کې هغه په دې کې زید باندې عامل داخل کې چې جا داخل کې جا خو اس فاعل وړي فعل نو په دغه اسم شي معنا د فاعلیت وروسته نو بده شمانه د فعالیت رول او د فعالیت او مفعولیت او اضافت د داسه معنی چې د معنی معنی معتبره المقتضی للاعراب د تکذ د اعراب هر معنا د زنده پر علامه وړي چې د معنی د بل سره سره شروع التباس نه شروع نو د معنا مقتضی للاعراب چې فعالیت د په شپیدو شو ا جاء معنا د فعالیت په شپیدو کړه ا چې فعالیت روغ د ډایرک او چې په مومند علامه د رفع روشي پوښه کنه علامه د فعالیت تروش چرفا دغته کزا دي چا وکړه د اعراب دا رکو رفع بالزمه ځکه دا خو مفرد من سر در په زمه سره او اخر د زید بدل شه سکون نه روه وچاته دا موږ رايته چې په اخر کې معنا یې چې په دې وکړه د نسب مفعولیت مفعولیت ته کزا د نسب وکړه ډایرک زوار روغه حرکت روغه اخر د معرب څه شو بدل نو تعریف دې معنی شه دخول دې غنه د اعراب ته د اعراب تعریف دال کې ما الاعراب ما اعراب اي شي ته وي اي شي ته وي چې مختلف کیږي په د سره اخر د معرب چې اخر د معرب په چا سره مختلف کیږي وخت ته ته وي اعراب یې نو دا تعریف دې معنی شه دخول دې غیر عامل او معنا مختلف اعراب شه څه شو داخل داخل ځکه په سره اخر د معرب مختلف دایره غوږی او چې ما معنی دو ما دلته خاصه ور اي حرکت او حرف حرکت او حرف ته اعراب ای حرکت ته ای کہ اعراب الحرکت و یا ای حرف ته ای کہ اعراب الحرف اختلاف اخر وی اخر دمر روشا عامل دا خفیل وی اسم او معنا دا خو حرف نه دا حرکت نه دی نو په دا من دا تعریف دا په تعریف شنو داخل نه دی نو مش څه نه دی داخل نه دی لیکن یو تراځ به ور دی جی چې شا مررت به زید دا به زید چې به خرف جر په داخل دی دا خو خرف تا ہے او اخر د معرب شاه په څام مخالف شاه دلته خو بیا تعریف ته اعراب د په عامل هغه عامل باندې چې خرف په باندې تعریف څه شم ساده شي ځکه چې دا سویل شي دا خرف ته او اخر د معرب په څه شم بدل شو تر دا کچ مراد د خرف نه هر خرف نه مراد خرف علت ساکن یا خرف چې حروف مبانی وینه نه نه د حروف معانی من حروف جر دي جر نه معنی نه دي حروف درې قسمه متصل نه حروف مبانی حروف معانی او حروف هجا ته مې نګړی تا جی فرق مې ته بیان حروف معانی او حروف هجا او حروف مبانی حروف مبانی چیرې دي جی سره کړې دي په دې تاسو لکه زید هم څه وش سره غاړي جی چې زید امر بکر ته ولا غاړ نه نه جی ها علی بتایا تاسو دا سره غاړ او یو غنا څه حرف مبانی وی لکه په زید شه زیا یا دال د حروف مبانی وی نه دي او چې کلمه ورنه جوړه نه وی الف با تا سا او سمانان لري چې حروف جا او که معنی لري لکه حروف جرا کسا حروف مشبب بالفعل کسا حرف تخزیز ذکر کوي بیا خو غادي حروف معنی مراد دلته حرف نه حرف علت ساکن یو یا حروف مبانی و نجیبی پښه کنا غانا حروف معنی ولا نه په مراد به زین شو حروف مبانی ولا نه حروف معنی سمجھ گئے الاعراب ما حرکت او حرف دا عبارت دبل او جدا دفه اعتراض وشو اختلاف اخر او چې مختلف کیږي اخر د معرب په دسرا خو من خیسه هوا معرب په دې خیسه باندې جدا سره ها معرب ده اعتراض پوره دي شي نو وړه غلامی غلام غلام دا به سکون ده اسماء محدوده نه راځي او چې اضافه دې متکلم ته کې غلامی اس په اخر شپه سره غلام کسره کسره په رولا اس دا عرب ده کنه سوچ کې او دا غلام معرب ده مثلا زده کې پداسې اختلاف شته چې اضافت ته غلام اسم مجید متکلم ته شي دا مبني ده که معرب ده ځنه خل دا مبني بې نشه چې شدې اتصال نه نه دا اخري کل جزء وغاوه کده دا اخري خر اخري کل وسط وکړه او وسط شي غاب جوړ کړه له دا څه شو نو کا خدا عشر شي د دې خو جمهور په دامن دي دائم سنم داس منې مليږي دا و دخته د معرب یي جی دا غلام بیا کا اضافت دې متکلم ته شوی دا بیا څه ده معرب ایسه تر اوسه ورته چې دا غلام معرب هم او په اخر شپه حرکت هروغای او اخر یې درشه څه مختلف شه او دا غلام شه و دې حرکت ته چا عرب نه پته چې عرب نوی ای او تعریف ته عرب څه دی چې دا یو حرکت ته او اخر د معرب څه شو بدل شه نو ته ورته کا چې زدا سي چې هر حرکت او هر حرف چې اخر د معرب مختلف دي نه مراد بلکې هغه حرکت او هغه حرف اعراب بلا چې اخر د معرب په دې حیثیت په بدلې کې د معرب دی خو شي نو دلته دا کسره چې په غلام شروع غلی دا په دې حیثیت نه درغلی چې دا غلام اسم معرب دی دا پدی خیسه تر غلی دو چورس یی متکلم دا زنا مخش کسرا وړي جی دا پدی خیسه بندا کسرا غلی دو چې من من من ایس انه مقبل خرک من من خیسه انه مقبل یی متکلم چې دا مقبل دی متکلم دا چونګه زنا مخش کسرا وړي ایزګه دا خاغار غلی دو نو پدی وجه پر غلی دو چې دا معرب دی من خیسه انه معرب دی عرب په وجه سره اند پر غلی جی بلکې دې زنا مخش زو کسرا کسرا وښتا مزه څه کیسه کار غوي امن خیسه هوا ذاتن وی او صفاتن دا خبره د تتری فری دی به ای به تلک الحرکت الخروف وحین یراد بما الموصله اس چې معنا ما موصله او خصا ما موصله سره الحرکت او الخروف خصا لا يرد النقض بالعمل والمنع المقتضي فبالنسبه من اعتراض جامر دې معنا مقتضي نشي کته اعتراض وکړي چې په تعریف ته اعراب شو خدما جنس ته او جنس شو عموم په کور وي مستو ته ویلو چې جنس شو عموم وي او فصل شو خصوص وي چې تعریف څو ګرځي جامع معنی وګرځي په جنس شو عموم وي او فصل دغه پر چې اغاز ته پر نو دریا به وسه چې تعریف څو ګرځي جامع معنی او عموم ورته په جنس شو چې په خپل عمومي پرې او ته حدود ته مع مقید وګرځو په حرکت او په خلاصه نو سره نه دی اغه عمل او معنی اول نه پښتنه شو نو عموم وکړه دا عموم په شوکه چې معام کپ معنا مطلق شی سره وخلا استیو عامل او معنا مقتضی په شته شي کته چې معنا دخول څنګه رزه چورسه بیټ کرے ته له په بیټ شي سبب یاد او متبد اساس مطلق کرشي اره یا فرد کامل تر چې مراد سبونه سبب کوي باندې ټیک ته د اخر د عرب د پورا سببی نه ډیر دی عامل هي سبب دی معنا مقتضی هي سبب دی اعراب سبب دی دا غون چې سره جمع شي اخر د مراد پناسته ده بدلیږي خو دا نر دوا چې د اسباب بعیدا دي دا اخر د معرب چې زید اول او عامل روش او تقاضا دی معنا او معنا اعراب او غړي اعراب په غارو شي پیسې اخر بدل شي اته مطلب سره کا اسباب خډر شو چې خو سر مرد سبب چک شو دا اعراب اعراب نو به سبب یادو او متبادل سببونه سببي کریم دی نو ما عامه کا عامل او معنا مقتضی ده بشته شي داخل شي او به سبب غری دي پراته او پس سره وسکي خو سي ولو ابقيت على عمومها كثير دا ما په خپل عموم باندې پته شي جاء خرج بالسببيه دا هم عامل او دا معنا او وزي پته شي سره په سببيه سره کيم سببيه المفهوم من قول جي بي جي فان المتبادل من سبب وسبب قريب قريب او ما عامل او معنا المقتضي من الاسباب البعيده هذه اسباب بعيده او دا څه کوم چې ولګو چې من خيص هوا مغرب مغرب خرج حركه النخو غلامي بل لانه مغرب على اختيار المستمع مغرب هذا مصنف ولا اگر زين خلص بيدي ممني ولكن اختلاف هذا الخلق على اخر المغرب دا حركه رغلي باخر ليس من خيس انه مغرب بل من خيس انه ما قبل يا المتكلم وبهذا ما استنوي زوشي